juroom fukkel ak juroom qaida bi moy 55e bi moy at tarjihu yaqa'u bi quwwati al-'ilal la kathratuha deug at tarjihu yaqa'u bi quwwati al-'ilal la kathratuha moy lan moy ak notal at tarjihu notal yaqa'u day rota bi quwwati al-'ilal ci am dole lay ak kozi la kathra kozi la kathratuha du am doole manam notal du xewé ci barik lay nit tay buñu ay nit doon wérante nit indi jouni argument waye ben argument deugru ci ki mom bu indé ben argument bu len contrebalancer day daal di mëna gagner day mëna deug daal di gën mëna gagner débat bi ay borom xom xom tam buñu wuté ci ben masala rahmatullah buñu wuté ci ben masala kenn mom indi ab ay wala ab hadith bu deugere ci question bobu kenen mom indi ay lay yenen indi ay argumentation yo xamne yep amul doole hadith bi waji indi hein wala mu indi ay hadith yu da'if yo xamantene benn wëru ci ak yoy lolu duko jariñ dara manam nimi amé doole moy ki nga xamantene dafa indi ay lay yu deugere lolu kon doley lay mu am solo ak doley wala ak doley argumentation bi ak doley tamit cause mbir mu nek causeum legi mu jox exemple ci cause comme ni ci muamalat mu ne falaw anna rajulan cheikh salahuddin radan mu ne falaw anna rajulan jirahatan wahida wa jarahahu al-akhar jirahatan kathira famata min dhalika istawaya fi hukm al-qatl moy tay su fekenteene dafa am ben way bo xamantene dafa jam benen way ben jam bu for ken ben jam kenen ki mom jam ko ay jam yu bare manam kenen ki difa yu jam ko ay jam yu bare ñom ñaar ñepp ñu dié ñom ñaar ño yam ci atté ray gi ño yam ki ben 12 coup lako dor ci deun bi mom ak kenen ki nga xamantene dafa jël ben way dor ko manam ke 12 coup bi ben coup rek la boko dor ci deun bi mudé mok ke nga xamné dafa dor tank bi dor loxo bi dor et cetera ba waja affaire jam yu bari ci mom mudé ñoyam ci atek ray gi nga xamanté na mom lañ def deng wa muné wala an ahadul mudda'ina aqama shahidayn wa aqama al-akhar 'ashratan min ash-shuhada'i tasbutu al-mu'aradatu wal-musharakatu baynahuma moy su fekenteene ñaar nit dañu wuté manam dañuy xëccio ki né man ma mom li ki né mom mako kenn ki indi ñaari séré kenen ki indi fukki séré ñoyam képp parce que affaire bari waaju amu ci solo doole séré yi rek am solo té comme ñaari séré day doy booba dañuy daal ñoyam képp ci mëna jañanté ak ñoo mëna ñu ak mëna bok manam légui booba kenn duñ jox kenn priorité ci kaw ka ci dess bu fekkatene ñom nonam c'est pas parce que ké mo gëna bari la wala yoy dedet mais kan mo gëna dëgeer la loolu lañuy bayyi xel waaw loolu lañuy bayyi xel wallahu ta'ala a'lam.